punktualnie 4. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. A także muzyczne wspomnienie sprzed lat, tak jak wcześniej u Tomka Rządy. Takich wspomnień jeszcze dziś nie zabraknie, także w muzycznym kalendarzu. Witamy Państwa serdecznie. Wtorek, 7 lipca przed nami, 7 imieniny miesiąca, a do tego także 4/4. loved you like a father. It's on the music and I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now. Kto już się obudził, kto już wstał, kto już na nogach, kto już w robocie. Ten hero. A ten, kto jeszcze na nogach, jeszcze być może zasiedział się i tak to się zejszło, być może jeszcze w robocie, to powiedziałbym, że hero, hero. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Wtorek, 7 lipca, przed nami 189 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no obudzi się, niech no policzy 24 minuty po godzinie 4. Chyba tak przynajmniej mi to wychodzi, a zajdzie przed 21. No i jeden z najdłuższych dni w roku, to wiemy, ale już krótszy od tegoż najdłuższegoż. Wyliczać czy nie wyliczać, ile to tych minut tam krótszy? No parę. Naście. Estery, Apoloniusza i Benedykta dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Smakuje O-N-A. O 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. 71335. Polecamy SMS-owo. Budzik małpa polskieradio.pl. Mailowo i telefonicznie 2 2 7 3. Kto pierwszy, ten lepszy. To taki już wyświechtany znak, sygnał. Nasz brzmi 3 szybkie. Ciach, ciach. Between you and me, everybody gotta rise up, everybody gotta stand up and shout from the steeple, power to the people. Ain't nobody free till every one of us is equal. Everybody gotta rise up, everybody gotta stand up. Feed us lies, but we'll find truth. They'll cut us down, but can't take our roots. I believe that we'll get through. Just stand by me. Stand by you. This is where we come from. This is what we do. Yeah, we got that same blood. So just stand by me and I'll stand by you. Looking back at those 6 broke kids, who'd have thought we'd have a stage like this? But here we are because we rise up. Yeah, we're here because we stood up. And we shout from the steeple, power to the people. Till every one of us is equal. Everybody gotta rise up. Everybody gotta stand up. Feed us lies, but we'll find truth. And cut us down, but can't take our roots. I believe that we'll get through. Just stand by me and I'll stand by. Było blisko, panowie, było blisko, by to właśnie panowie 3-0 z paniami dziś, no, ale jest rodzynek w męskim gronie. Pani Kasia Wiejska, korespondentka mailowo, w pierwszym sygnale o tym, że na wsi mazurskiej ciepełko letnio, wakacyjnie, i serdecznie pozdrawiam na dzień dobry. Pani Kasia jako pierwsza dziś mailowa, serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś pan Michał z Radłowa informuje po długaśnej nieobecności pisemnej, jak dzisiejsza noc i zmiana z dużego mobila na trasie Wonisz-Dębica-Leżajsk, lecz przyjemne, choć rześkie, 17 stopni z przelotną mrzawką. Może coś mocniejszego z rana. Podpowiedzi muzyczne od pana Michała z Radłowa. To pierwszy sygnał SMS-owy. Dobra, będziemy się odnosić, jednak potrzeba coś do tej kawy. A to ta chwila parzącej kawy od pana Tomka w pierwszym sygnale telefonicznym. Dublecik ustrzelony. No i dobrze. I z Kruszwicy do Poznania jedziemy razem z panem Tomkiem. Ta chwila parzącej kawy. Tak się zastanowiłem, czy to pan Tomek parzy kawę, czy to kawa parzy pana Tomka. A, takie rozkminy o poranku. W każdym razie pierwszy sygnał telefoniczny już jest. A gdyby państwo mieli jakiekolwiek podpowiedzi w sprawie kawy, czy czego tam jeszcze, to zachęcamy. Kontakt z nami na trzy sposoby. Panowie, panie, 2-1. No więc dogrywka jutro, być może hat-trick, albo co tam jeszcze przydarzy się dobrego w budzikowej liście obudności. Te wieści pogodowe i drogowe na bieżąco. A myślę, że na dzień dobry, na dobry początek i na to, by dobrze się jechało Kid Rock i Sheryl Crow na 17,5 minuty po godzinie 4 wszystkim nam dobrze zrobią. You're no angel, I'm no saint. If we were, we wouldn't be in this place tonight. Lost and lonely, scared and confused. We both have a past, nothing to lose tonight. Well, it cuts like a knife, these bad luck blues. We both got scars from the hell we've been through. Somebody's gotta win, somebody's gotta lose. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kalendarza muzycznego będziemy zaglądać za niespełna godzinę, teraz 25 minut po godzinie 4. Pierwsza część, przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. O, to. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 7 lipca. I tak w 1874 roku urodził się Władysław Grabski, ekonomista, polityk i historyk, a zasłynął jako twórca Banku Polskiego oraz reformy pieniądza, nazwanej od jego nazwiska reformą Grabskiego. On sam zmarł w 1938 roku, a urodził się równo 146 lat temu. 133 lata temu urodził się Marc Chagall, francuski malarz i grafik rosyjskiego pochodzenia. Był czołowym przedstawicielem kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie. Zmarł w 1985 roku. A 85 lat temu z kolei zmarł Arthur Conan Doyle, angielski prozaik, nowelista, autor powieści sensacyjno-kryminalnych i fantastyczno-naukowych. Oczywiście jest twórcą postaci słynnego detektywa Sherlocka Holmesa. Wspominamy go w 85. rocznicę śmierci. Trzy daty na teraz. Więcej z kalendarza, jak wspomniałem, muzycznego za niecałą godzinę. A śpiewająco pan synoptyk to już za niecałe 4 minuty. Living in a Stonesi i ich piosenka, nazwijmy to, koronawirusowa. Sygnał od pana synoptyka o tym, że Europa Północna i Południowo-Wschodnia w zasięgu niżów, pozostały obszar kontynentu w zasięgu wyżu z nad Atlantyku, no i Polska na skraju wyżu właśnie z nad Atlantyku, choć rano na wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze strefa pofalowanego frontu związanego z płytkim ośrodkiem niżowym na pograniczu Litwy i Rosji. Tak czy inaczej z zachodu napływać będzie powietrze polarne, morskie. Punkt 4.30. Ha, ha, ha, do śmiechu, polarno-morski, początek lipca. Spokojnie, spokojnie, jest jeszcze jedno zdanie, które na pewno poprawi humor panu Darkowi z Bolesławca. Dopowiem dla niewtajemniczonych, że pan Darek z Bolesławca jest tym zimnolubnym panem Darkiem z Bolesławca. Ale do tego jeszcze wrócimy. Dziś pochmurno, tak jak wczoraj, będzie przelotnie padał deszcz. Nad morzem możliwe burze. Och, się panu synoptykowi zebrało na ortografię. Nad morzem możliwe burze. Burze przez RZ. Najmocniej popada na Podkarpaciu. To nie nad morzem. Ej, właśnie to zdanie. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem. Pan synoptyk podbija stawkę. Możliwy także śnieg. G na końcu. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i porywisty. Nad morzem w porywach do 65, a wysoko w Bieszczadach do 80 km na godzinę. No, znowu tak z jednego zdania wyszło, że Bieszczady nad morzem leżą, tak jak Podkarpacie zresztą. No ale ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i co? I odpoczywamy od upałów, bo temperatura dziś wyrównana od 17 do 20 stopni. Powtórzę, że wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. G na końcu. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że tak po młodzieżowemu zarzuciłem coś tam na dzielni i otrzymałem krótkie, ale zwięzłe, się można by powiedzieć, że chyba trzy słowa do redaktora. Elo z Dzierżoniowa. Można? Można. Szasu. Bardzo dziękujemy. Sygnał także od pana Stefcia o tym, że w Mielcu na polu za oknem arktyczne 13. Ciemno, pochmurno, coś się zanosi. Chyba nic dobrego. A synuś zaś pędzi. Zrezygnował z nocy na babie i poszedł w Gorce. Proszę bardzo. Ze świąt dziś Światowy Dzień Malowania Obłoczków. Znaczy się tychże baranków na niebie. A propos tego nieba, to jeszcze pani Aleksandra o tym, że się Budzik uspokoi z tym śniegiem. Plus 11 w Lesznie teraz jest. Leszczyńskie pozdrowienia od pani Oli. Bardzo pięknie dziękujemy. A pozdrowienia także od pana Marcina, który to od 33 minut w biegu. 7,5 kilometra za mną. Drugie tyle przede mną. To mój pierwszy mail do wiernych towarzyszy porannego biegu. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Pana Marcina powitać w budzikowym gronie. To jest to, to jest to. Serdecznie witamy i zachęcamy do częstszej korespondencji. Przepraszam, tak chciałem jeszcze tylko dodać, że jest godzina 4:44:44. Przeleciała nasza ulubiona godzina. White Steak. Tak wspominałem, po pierwsze na rozgrzewkę, po drugie, że mocniejsze upchnięcie jak znalazł, po trzecie, że przy takiej muzyce no zdecydowanie spać się nie chce, na pewno za kółkiem. No ale jedźmy ostrożnie. Trzy, myślę, ważne informacje drogowe na teraz. Bez utrudnień na S8 między Sycowem a Kępnem w Wielkopolsce. Tam po pożarze samochodu osobowego była zablokowana nitka w kierunku Warszawy. Teraz przejedziemy bez utrudnienia S8 Syców-Kępno. Ważna informacja na tę chwilę z autostrady A1 między Gliwicami a Żorami. W Czerwionce-Leszczyny doszło do kolizji dwóch aut. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzyczek. To utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Między Gliwicami a Żorami A1 Czerwionka-Leszczyny. Uważajmy na tej trasie w kierunku Gorzyczek. No i ta informacja z ostatniej chwili, która napłynęła przed chwilą, z mazowieckiego odcinka S8 między węzłami Marki a Radzymin w kierunku Wyszkowa. W Kobyłce po kolizji auta zablokowany jest lewy i środkowy pas jezdni. Ruch odbywa się tylko prawym pasem. To utrudnienie może potrwać około 2 godzin między Markami a Radzyminem w kierunku Wyszkowa. No, uważajmy nie tylko w Kobyłce na S8. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Spać się chce, do tego taka, nie inna aura zmienna. Jak wiemy, pochmurno, może przelotnie padać w wielu miejscach, a niektórym, myślę, dobra muzyka poprawi humor i tak, żebyśmy myśleli o tym bezpieczeństwie za kółkiem właśnie. Do tego Państwa podpowiedzi muzyczne bluesowo w ten wtorkowy poranek na placu 12 stopni. Taki lekki zefirek, do tego ptacy też śpiewają, co się robić za bardzo nie chce, bo na hali dochodzi do 40 stopni, tyle to na kociołku kręcił pan Leszek. Jutrzejszy pan Leszek, bo ze Środy Wielkopolskiej. Bardzo dziękujemy za list. Niecałe 8,5 minuty pozostało do godziny 5. I taki oto sygnał bluesowy zachęcił mnie do tego, by sięgnąć po Breakout. Już nie będziesz zdradzać mnie.